Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 września, minęła 20. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Legia strzela gola Leicester, za chwilę relacja naszego reportera ze stadionu przy Łazienkowskiej. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy skazany na rok więzienia. Robert Lewandowski wśród faworytów do złotej piłki. Na początek piłkarskie święto w Warszawie, czyli mecz Legia kontra Leicester w meczu fazy grupowej Ligi Europy. Nastroje wyborne, bo to legioniści jako pierwsi zdobyli gola już w pierwszej połowie. Zaglądamy zatem na Łazienkowską, tam jest Adam Malecki. Adamie, po pierwszej połowie nastroje wyśmienite, a jak Legia prezentuje się w drugiej połowie? Całkiem dobrze, chociaż coraz głębszej defensywie musi sobie radzić, ponieważ Leicester napiera, ale Legia nastawiona na kontrę. Bardzo dobre nastroje i święto piłki nożnej, o którym wspominał Czesław Michniewicz przed tym meczem, od 30 minuty, kiedy mistrz Polski wyszedł na prowadzenie. Emreli przepychał się z obrońcami Leicester i w tej przepychance wręcz z silnym Danielem Amertim był górą. Oddał strzał, piłka odbiła się jeszcze od słupka i wturlała obok bezradnego Kaspra Schmeichela. To nie jedyna dobra okazja dla legionistów. W 25 minucie świetna składna akcja Legii. Prostopadłe podanie Jędrzejczyka do Slisza. Ten podał do Emeryliego. Ten jednak miał przed sobą już Kaspra Schmeichela i posłał piłkę nad poprzeczką. Teraz bardzo groźna sytuacja dla Leicester, ale świetnie Mike Nawrocki, który naprawdę wyrasta na czołową postać obrony Legii. Zawsze jest tam, gdzie trzeba. No i teraz wybił piłkę i uchronił Legię i jej obronę przed niebezpieczną sytuacją. Dobrze prezentuje się Legia Warszawa, wspomagana przez niesamowity doping kibiców, którzy tutaj zdzierają gardła, żeby wesprzeć drużynę. I Legia naprawdę na tle tej drużyny z Premier League, która przecież kilka lat temu zdobywała Mistrzostwo Anglii, prezentuje się bardzo dobrze. To zupełnie inna twarz drużyny mistrza Polski, która tak naprawdę przegrała ostatnio czwarte spotkanie w Ekstraklasie, a w europejskich pucharach naprawdę radzi sobie świetnie. Może to jest przypadek Zbigniewa Bońka, który był nazywany Bello di Notte, czyli świetle Jupiterów, wypadał naprawdę niesamowicie. Legia Warszawa wygrywa 1-0 z Leicester, jest 60. minuta spotkania. Liczymy na to, że Legia nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Adam Malecki, dziękuję za relację. Za nami kolejny dzień rozmów resortu zdrowia z medykami. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia liczy na osiągnięcie porozumienia w kwestiach płacowych. Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że sytuacja budżetowa nie pozwala na zwiększenie wydatków na służbę zdrowia o 100 miliardów, czego żąda komitet strajkowy. Przedstawiliśmy trzy ścieżki, w ramach których możemy zwiększyć finansowanie wynagrodzeń. Państwo przedstawili te swoje kategoryczne oczekiwania finansowe. Liczymy, że chęć po dwóch stronach do kompromisu doprowadzi nas do porozumienia. Ale nie może być tak, że jedna ze stron będzie stała na tych swoich granicznych oczekiwaniach i kompromis będzie oczekiwany tylko od drugiej strony. W ramach porozumienia z ratownikami medycznymi w całym kraju podpisywane są umowy na świadczenie usług, co kończy protest tej grupy zawodowej. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy skazany na rok więzienia za nielegalne finansowanie kampanii prezydenckiej. Kara zostanie przekształcona na areszt domowy z obowiązkiem noszenia bransolety elektronicznej. Z Paryża Stefan Folzer. Sąd karny orzekł, że Nicolas Sarkozy wiedział o fałszywych fakturach i dokumentach, dzięki którym sfinansowano jego kampanię prezydencką w 2012 roku. Polityk był również świadomy tego, iż przekroczył o ponad 16 milionów euro legalny limit kwoty wydanej na kampanię. Adwokat Nicolasa Sarkozy'ego zapowiedział, że złoży apelację od decyzji sądu. Wyroki usłyszeli także były dyrektor kampanii Sarkozy'ego oraz doradcy prezydenta. Sąd uznał ich za winnych oszustwa i udziału w malwersacjach finansowych. Po raz drugi Nicolas Sarkozy został skazany przez sąd. W marcu stał się pierwszym prezydentem republiki skazanym za korupcję. Sarkozy złożył apelację w tej sprawie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Wielkie święto opowieści o wolności. W Gdyni dobiega końca gala otwarcia festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Jej elementem było wręczenie nagród Drzwi do Wolności. Na Pomorzu imprezę obserwuje Michał Fedusia. Powiedz, kto znalazł się w gronie laureatów? Wśród odbiorców statuetek znaleźli się kombatanci, duchowni czy artyści. Drzwi do wolności co roku odbierają w Gdyni osoby wspierające działaczy i liderów podziemia niepodległościowego. Kapituła wyróżniła między innymi małżeństwo Kapturowiczów, służących w polskiej organizacji wojskowej. W okresie powojennym wspierali oni działania podziemia z terytorium Szwecji, przypominał kapitan Wiesław Kapturowicz.

strange kind of love, a strange kind of feeling swims through your eyes. And like the doors to a wide, vast dominion, they open to your cries. This is no terror ground or place for the rage. No broken hearts, whitewashed lies. Just a taste for the truth, perfect taste, choice and meaning. A look into your eyes. Blind to the gemstone, alone, a smile from a frown circles round. Should he stay or should he go? Let him shout a rage so strong, a rage that knows no right or wrong. And take a little piece of you. There is no middle ground, or that's how it seems. For us to walk or to take. Instead we tumble down, either side, left or right. To love or to hate. Tomaszuk i pan Peter Murphy. W takim składzie dzisiaj rozpoczynamy Konstelację M w Trójce. Proszę się zbytnio nie przejmować tym, co widzą państwo za oknem. Nie wiem jak u państwa, ale w Warszawie dzisiaj jesień trochę o sobie przypomniała. No właśnie. Panie redaktorze, wszyscy grzybiarze na pewno są zadowoleni. No tak, w to nie wątpię, ale myślę, że przy takiej pogodzie najlepsze, co można zrobić, to wskoczyć pod koc, nieco się zaszyć, no i zrobić nieco głośniej. No tak to się dzisiaj nam poukładało. Dwóch panów Piotrów na początek. Talk all the problems through. Are the promises still unbroken? Do the spoken words still ring true? Oh, and where are you? Time to burn wakes and weddings, celestial choirs. And while one hand shakes on the bargain, see the other stoke the sati pyre. So we we're all on fire, burning for tomorrow. So much time, wish and hoping, soon the future will come with a bridal wreath for the wedding in the hands of the prodigal son. So much left undone. Here we are with time to burn. So much time, wishful thinking, all the whitest of lies, with the prodigal caught at the border, and the order of service arrived. No time for goodbyes. Will we ever start to weddings become confused, all the faces over familiar in the whirlwind of deja vu. Home, but where are you? Time to burn, all our lifelines are gathered. Speech from the back of a postcard, all the memories free in one bound, free and gone to the ground, free and gone forever, free and gone to ground. So I will remember. Nasze drogi życia zgromadziły się wokół tekstu na odwrocie pocztówki. Wszystkie nasze wspomnienia uwolnione upadły na ziemię. Wolne i na zawsze stracone. Wolne i upadłe. Będę pamiętał. Something's gotten hold of my heart, keeping my soul and my senses apart. Something's gotten into my life, cutting its way through my dreams like a knife, turning me up and turning me down, making me smile and making me frown. In a world that was war, I once lived in a time that was peace with no trouble at all. 5 lat temu. Something's gotten hold of my heart. Coś zawładnęło moim sercem. Myślę, że nie tylko sercem Nicka Cave'a, ale i tych, którzy po raz pierwszy właśnie w roku 86 usłyszeli ten album. Kicking Against the Pricks, tak go nazwali, no a był na tyle wyjątkowy, że Nick i The Bad Seeds umieścili na nim wersję z reinterpretacjami chociażby utworu Hey Joe, chyba najbardziej znanego w wykonaniu Jimiego Hendrixa, no ale też chociażby utworu All Tomorrow's Parties z repertuaru Velvet Underground. Płyta z coverami, no może to brzmi nieco lakonicznie, no ale kto zna ten album, kto zna twórczość pana Nicka, ten wie, że takich wersji w żaden sposób nie da się porównać do oryginału. W programie trzecim Polskiego Radia nieco wspominamy. Był rok 86, czas na rok 77. C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows, who cares for me? C'est la vie. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows, who cares for me? C'est la vie. like a song out of tune and out of time. All I needed was a rhyme for you, c'est la vie. Do you give? Do you live from day to day? Is there no song I can play for you, c'est la vie? Ta miłość jest jak morze, zbyt głęboka, by ją pokazać. Przetrwałem sztorm, zanim moja miłość dopłynęła do ciebie. C'est la vie. Takie jest życie. Utwór, który Greg Lake umieścił na swoim solowym albumie Work Volume 1. Rok 77, czyli rok, w którym panowie w pewnych kwestiach się różnili. No i te podziały zresztą były bardzo wyraźne, bo Emerson, Lake i Palmer postanowili wtedy, że stworzą swoje własne solowe albumy. Wpadli na pomysł, że strona pierwsza będzie należeć do Keitha Emersona, strona druga właśnie do Grega Lake'a, strona trzecia do Karla Palmera, no a ostatnią stronę, czyli stronę czwartą wydawnictwa, wypełniały nagrania zespołowe. No i tym sposobem każdy odpowiadał tylko za swoją część. Oczywiście oprócz strony zespołowej, strony czwartej. Jak widać, albo bardziej jak słychać, nie ma sytuacji bez wyjścia. No to w trójce teraz czas na ładny śpiew. I to dosłownie. Bel canto. Thank you. Lento, co z włoskiego oznacza dosłownie piękny śpiew. Shimmering, Warm and Bright. Z tego albumu z roku 92 dzisiaj w konstelacji M w Trójce fragment, utwór Waking Will. A teraz zabieram Państwa na koncert. When to the ground the last dim star of pain is hurled, but the blind indifference of a merciless, unfeeling world. each small candle. Each small candle lights a corner of the dark. Lights a corner of the dark. Each small candle lights a corner of the dark. When the wheel pain stops turning and the branding iron stop burning. When the children can be children. When the desperados weaken. When the tide rolls in to greet them. And the natural law of science greets the humble and the mighty. And a billion candles burning like the dark side of every. Trudno oddać klimat koncertu, że co na żywo, to na żywo, no ale proszę sobie wyobrazić, jak to pięknie musiałoby wybrzmieć wtedy, 27 czerwca roku 2000. Te 21 lat temu w Rose Garden Arena in Portland w Oregonie, no i właśnie z tego dnia, z tego koncertu powstał zapis dwupłytowego albumu In the Flesh Live. Dzisiaj ponad 9-minutowy fragment w trójce, czyli utwór 12, ostatni, który pojawia się na drugim krążku z tego albumu. Czy ja z tego wszystkiego nie powiedziałem o liście obecności? No zdaje się, że nie. Czy jest za późno? Oczywiście, że nie. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka, no i jesteśmy też na Instagramie. Trójka, podłoga, Polskie Radio. Teraz nie zostawiaj w ulewnym deszczu przypartego do muru. Nie opuszczaj mnie teraz, nie zostawiaj, gdy nie mam dokąd iść. Nie zostawiaj zupełnie samego w najciemniejszą noc. Supertramp i Don't Leave Me Now, rok 82. To jest, myślę, kolejny przykład na to, że to właśnie wtedy powstawały dźwięki, które nosiły w sobie jedno ważne słowo – emocje. W tym samym roku, w roku 82, Mark Hollis też urzekał swoim głosem. Mm-hmm.